آیات وګورئ یو کم اتیا اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توئی اما السفینه هر چدا کشتی وا جما داغی تختا ما تکا او کشتی میں کندما کا فکانت نو ودا کشتی لمساکین د پارد مسکینانو غریبانو یعملون فی البحر چغی کاروبار وکولو دریاب کی ددی کشتی پزری فاردت ان اعیبها نمای را دولر لدا چی عیب راولم پدی کشتی کی وکان وراءهم ملکن او دے رستو دوینا ملکن یو بادشاہ یا امامهم دے مخی دوینا ملکن یو بادشاہ یا خوزو چرانیسی کل سفینت غصبا ہر کشتی پزور سرا اور دیدے کہ کل سفینت لفظ راغلے او دین دو دنیا ٹول کشتی نیدی مراد بلکہ دے دغی بادشاہ چکم دے کی حکومتو او د دکم زی تسلط و آغت مراد دے نو دا کولی ذکر کرے لکہ سورہ نمل کیوں گو رئی دارنگی دی سورت کیوں گو رئی درے سلورت آیات کیم دا تائید دے دا سورہ کحف کی زان سلسلورت یا نمبر آیاتو لی کئی اللہ وی اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ذو ذوالقرنین رحم الله حال ذکر کړي انا مکننا له بشک طاقت ورکړو موږ دې ذوالقرنین رحم الله تفزمک کی واتیناهُ ورکړو موږ غتا من کل شیءن سببا د هر یو شی نه اسباب او سامان دلته موږ کل مراد د عرف مطابق دی او کدلنا کل مراد کل استغراقی حقیقی شی نو یو پانا چراوارے نو یو دا سی قوم ترسے دلے چلاوی لائکادون یفقہون قولا ذوالقرنین رحم اللہ دائی پا خبرو نو پویدو او اید دا پا خبرو نو پویدو نو کدا سیر سورت ملاو نو یو دلی سلور آیا تا پس وئی چی یو دا سی قوم تا ورسے دو چی آغای دا پا جبا نو پویدل او دائی پا جبا نو پویدو ندلتا کل مراد سری دا عرف مطابق دا بادشاہی چی سمرہ دا ضرورت سامان دا دتا ملاو لکو گرئی سورہ نمل نلسم پارے پاخر کیو گرئی چی لفظ کل ذکر وی خو مراد داغین ہر شینی بلکہ دا عرف مطابق داغین سیزون مراد وی آیاتی کریم آگو رئی دری دیر شم در مشتم آیاتو گو رئی تیس نمبر دن اللہ سمی پارے اخیر دے سورت دے سورہ نمل آیاتو گو رئی در مشتم آغا حدہت سلیمان علیہ السلام توئی انی وجدت امراتا تملکہم بیشک ماموندل دے امراتا یو زنانا تملکہم چه بادشاہی کئی دے سبا خار و اوتیت من کل شئن او ورکڑ شوی دے اغیت دا حرشینا حرشینا مراد سی دے بادشاہی چه سمرا اسباب دی نو دیتا ملاو دی او کار شیشی نو پا پیریانو داغی حکومتو داغی پا پرندو حکومتو و اوتیت من کل شئن ورکڑ شوی دے اغیت دا حرشینا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ او داغی دا پارا یو تخت دلوئی نو دیدے کہ کل ذکر دے خمراد دا دینا دا ضرورت او دا خلافت غسیزو ندی لکہ دا دیدے کہ امام روح المانی و نور مفسرینو ذکر کری وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ تعلیم ورکڑو اللہ آدم علیہ السلام تدنو منو کلہا دا طولو ضروری اسی زنو ثم عرضوہم او به پیش کړي ودا سي زنا للملائکۃ فرشتو تا فرشتو ته دا سي زنا پیش کړي چې دا څه شی ده د دې سنوم ده په دې کې څه فائدہ فقال الویلی رب العالمین انبئونی خبردار را کئی ما تا بی اسمائی هاولائی پنمونو ددی سی زنو سرا ددی سی زنو نمونا ما توخے ان کنتم صادقین کئی ایتا سرشتینی ملائکو ایداوی چی اللہ بدا سے مخلوق پیدا نکی چگن ایبا مرتبہ و درجہ کی زمانو چتوی اللہ وی دا دعوت آسو لرائی نکچر دا سیوی دا سیوی تاسو پا دی خپل دعوی کی رشتی نیئی نمات ردی سیزنو خبردار راکے او بعض علماء دے دے کی دا سوادقین مانا پا مصویبین سر لکلے کچر یئی تاسو سوادقین پا دی خپل خبر کی حق ترسیدن کی ملائکوی چ الله سمر مخلوق پیدا کئ نو زمونږ نه غره بنی مونږ په دې ټولو کې غره یو الله ورته دا خیال چنا زبداسي او مخلوق پیدا کم چا او په مرتبه او درجه کې تاسو نو چتوي او دې دې کې الله د آدم علیه السلام فضیلت ثابت ای پی ان کنتم کچری ای تاسو صادقین رشتنی قالو ویلو دې ملائکو سبحانک اللہ پاکی دتا لرا او دے دے کی پاکی نس مراد دی امام قرطبی وی سبحانک دا مانوا چا اللہ پا غیب تپوہے گی بل سوک تاثر پدی کی شرکی دے نشی سبحانک تد دی خبر نپاکی چا بل سوک دیم گنی عالم الغیب شی سبحانک دے دے کی دا سبحانک دا مانوا لکه امام قرطبی ذکر کړو دی دی کې د سبحانک په تفسیر کې امام قرطبی ذکر کړو رمانی جل کې امام قرطبی وای چې د سبحانک مان دی دی کې دا چې الٰه العالمین اتد شریکان نه پاکي 215 ایمه صفحه کې وی لومبري جل کې سبحانک تنزیح لکا عن ان یعلم الغیب احد سواک پاکی دتا لرا د دې خبر نه چې په حدیث په غیب وانی او تن بغیر ستانا سبحانک دا معنا الله تفاکی دا خستا صفت د چې په هر څه کویږي کپټ دی کخکاراو ک سرغن اللہ مون پدین پوجی قالو ویلیو دے فرشتو سبحانک اللہ پاکی دتا لرا د دی خبری نا چی پوہ دی شی پا غیب بانی او تن بغیر ستانا نو ملائک ہوئی اللہ پا غیب بغیر تانا بل سکن پوجی اور آنا پوہ ہوئی پیر دا مورد دا کور دا حال نا خبر دے دا رکشی ویشی ور تا پتا پا نکی ور تا خکاری دا کورو دا تاویزون ور تا پتا دا د شرک او کفر قیدوا قالو ویلیو دی ملائکو سبحانک پاکی دا تالرا لا علم لنا نشت دا علم منتا الا ما علمتنا مگر ها عمر چی تاس عمر علم منتا را کرنے او دیدے کی وی دا مسئلہ روو تا او دا شریعت مسئلہ چی چادر ندیو مسئلے تا پوسکو او نپوئی گنوائی مالا پتنشتا دا ملائک کوئی مولا پتہ نشتا نو درجے کتا شو پوچھا تا شو یو سڑے پہ یو مسئلہ نپوئی گی او دن چاہ تا پوسکو دے وی مالا پتہ نشتا نو دا درجہ گورے کتا کی گی نا پورتا کی دا دا عالم نا خبائی چیرے پہ یو خبر نپوئی گی تارا وی پتر آلنی سے کتاب گورم کتاب کی کونمی موی چاہنم تا پوسکو دا غیر عالم نا خدا دا چی دن سوک ستا پوسکی کر نو دے وی چیرا کما او نو نه بیا بده وی چې دا هو عالم نه نو بیا ته ځان جوابونه کوي دیو جن امام قرطبی دلته لیکلی وی الواجب علی من سئل عن علم ان یقول ان لم يعلم الله اعلم ولا ادري اقتداء بالملائکه والانبیاء والفضلاء من العلماء وی واجب دی پاغا چاچه دنه دس علم تا پوسو شیو دے پوئی گی نا نو دے دے وی اللہ پوئی گی اوزن پوئی گا پا دے کی دے دے دا ملائکو پسی اقتداؤ کی دا انبیاء علیہ السلام او دا نیکان علماء پسی دی وجن دے رو مسلو انبیاء علیہ السلام نتا پوش شوی ایوی سمولا پتا نشت تردے چی وحی ندر آگل دی وجن بے ذکر کری چی دا قیامت علامہ دارا چو علماء با وفات شی علم با اللہ پورت کی نو جاہلان با پاتی شی نو خلق با تی فتوی غواری نو دی با دخپل رائے مطابق فتوی ور کئی نو خلق با گمراہ کئی پا خپل با گمراہان کی او بیادی دیکی گن تفصیل ذکر کرے چی نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چی پا ٹولو زیونو کی ناکار اکم زیرے نو نبی علیہ السلام ولادری حتی آسل جبریل او دی حدیث کے لکھ سندی کلامو وی ما تا پتا نشتا ارگزد جبریل امین نشی تا پوسکم جبریل امین نی تا پوسکو ناغا نبی علیہ السلام تو وی ما تا پتا نشتا میکائل نی تا پوسکو میکائل علیہ السلام تا اللہ طرف نا پتا وا وحی رارا چی خیر البقاع المساجد و شرها لسواق بہترین پزایونو کی جماعتو نے دی او ناکار پزایونو کی بازارو نے دی دارمی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا یو نیا راغلیو وی زما برخ پا میراث کشتا کنا نصدیق گنت شخصیت اور تای مات اپنا مسئلے پا تنشتا ارجعی حتی اسأل الناس تو اس لارشا بیارشا ز صحابو نتا پوسکو من مسئلے صحابی را جمع کل جدا مسئلہ پی خشوی تاو سر سیلم شتاو کنشتا دا سی گن مسائل دل تا ذکر کری او چونکہ دا امام قرطبی مالکی المسلک دے تیر امام مالک رحمت اللہ علیہ پا مذہب بانے دے ذکر اسمر علماء و مفسرین چی دی پا دی سلور و مذہبونو کی دیو مذہب سر تعلق لری نوچہ مذہب منل گمراہی وی نو دا خلق علیہ عزو باللہ گنی گمراہ دے لگا بعض خلق نن مذہب منل و تقلید تسوئی چی دا شر دے و کفر دے و مقلدین سری مقلدین کافر دین بیا دی سړی داسې او تفسیر پیدا کی چې هغه تفسیر د سلور مذهبونو کې یو مذهب سره تعلق نه لري داسې د حدیث یو شرح دی پیدا کی د حدیث یو شرح دی پیدا کی چې هغه د سلور مذهبونو کې یو مذهب سره تعلق نه لري داسې د سوکلم پیدا کی کنه هو دا ک صرف دی ک معانی دی د قران او سنت علوم چې هغه د سلور مذاهب د علماو نه بل چا جوړ کړی بیا خود ازان اللہ جدہ علم جو بیدے پا خبر پانا نو نحو دا سلور مذائب ہوئے فقہ دائی ہوئے اصول دا غی ہوئے دا اصول الحدیث چا جور کری دا دے سلور مذائب علماء جور کری نو جتوے مذہبونو والا صحیح ندی او درست ندی نو بیا دا غی ندین دا کیم اووے جدا گمراہانم دی نو چونکہ دا مالیکی المسلک دے دیوئی دے امام مالک رحمت اللہ علینا دسل داتو سلویختو مسلو تا پوش امام مالک سے سمر عظیم شخصیت دتوئی امام المدینہ امام مدینہ او باز علماء لکلی وی دا حدیث دبارہ کرے نبی علیہ السلام وین قریب دے چی خلق با سامان اتڑی دے علم دے قرآن و سنت دے حصول لپارا او دنیا کی وگرزی خو دا مدینی دا عالم نبلوی عالم نبوی طول محدثین وی دا امام مالک رحمت اللہ علیہ تشارہ چ خلق بر علم پسی گرزی دنیا کے اور رسول اللہ وید مدینے دا عالم نہ بلوی عالم نہ کو دساتو سلویخت مسلو تا پوستے شوے نو دیتو سلویختو کی د دو دیر شو مسلو بارہ کی وچ لادری ما تری پتہ نشتا او دی آیات کی انشاءاللہ تفصیل لے بیا ذکر کو بیا گوری ور تصرا وعلم آدم الاسماء تعلیم ورکڑو اللہ آدم علیہ السلام تدنمنو کل حاد تولو ضروری اسزنو ثم عرضوهم او بے پیش کریو دا علی الملائکتی پا فرشتو باننی فقالنو ایلی واللہ رب العزت دی ملائکتا انبئونی خبردار را قیماتا بی اسمائی هاولائی پنمونو د دې سيزونو ان كنتم صادقين کې ايتا سرشتيني قالو ویلیو دی فرشتو سبحانک پاکی دتا لریا اللہ لا علم لنا نشت دیلم منتا الا ما علمتنا مگر ها عمر چتا سمر علم منترا کڑے وے انک بیشکت انت العلیم تی پا ہر یوشی پوی دن کے تا خستا صفت تے چستا دے علم نا ذر ذر بار ندا انک انت العلیم بیشکت پا ہر سپوی دن کے حکیم و حکمت والا پرون بیان دریش او چې ملائکو ته الله رب العزت کلا غسیزون روان دکل او د دې د نمونو او د دې د فواید خبر را کړي. قالو نو ویلو ملائکو جواب کې سبحانک پاکی د تعال ریا الله ته د دې خبرې نه پاکي چې تا نه بغیر دیم غنې بل څوک په غیب باندې پوه شي. لا علم لنا نشته د علم مونتا الا ما مگر هغه عمره علمتنا چې تا کوم علم مونته را کړې. په تمام علوم باندې احاطه داد الله رب العزت تا بندت چې الله سمرو غواړي نو هغه عمر علم ورکی. لکه آیات الکرسی کی تاسو ترا روان دی او تیر شی دی الله وی ولا یحیتون بشیء من علمه الا بما شاء. دا سمر مخلوق چې دی نو دای د الله په معلومات او احاطه نشي کوله. دای له هغه عمر علم حاصلېږي چې سمر د الله خو خش. انک بیشکت انت العلیم تی په هر یو شی باندې پویدونکه الحکیم او خاوند د حکمتونو. نو دې آیات مبارکه کې نفی د غیب دا د ملائکونو انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او ملائکو تا اولیاء او بزرگان او تعالی لوی شان ورکړي خوچات دلوی مرتبی او دشان ورکولو پا شریعت کی دا مقصد نی گنی چی اغدا اللہ پا صفاتو کی شریک دیش. کی وی وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما خپل حبیب ته د شعر شاعری علم نو ور کړي او نو شعرونه ویل زما د حبیب د شان سره مناسب. ا دې کتاب سلام در لته روا چې چا نه دیو مسلې او دیو علم بارکی ته پوسوشي او دل پتنی نو دې وی چې زه پویګم نه او دې سره د مرتبه کمیږي نه بلکې سیوا کی. ځکه دا مسله ده کې او سړی ته د علم مسله معلومه ني او د ځان جواب ورکو نو دې په خپلم گمراه کیږي او بلم ځان سره گمراه کی بلم د ځان سره گمراه کی. او دا سي دینی مسائلو کې عوام ته ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط پکار دی. دو دیو مسئلی تپوس که چانوشو دل علم نینو دیده وی چه ما تپت نشتا او داد دا مرتبک تکینا لکه صدیق رضی اللہ تعالی عنہون تپوس شویغوی ما سر علم نشتا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نداتو سلویخت مسئلو تپوس شویغو او دا دو دیر شبارکی ویلیو چه لا ادری ما تددی پت نشتا. بیا امام قرطبی دیر افسوس کرے وی سم رکم انصاف دے پر خلقو کی زمون پر زمانہ کی وای زمون په دې زمانہ کې په دې خلکو کې څومره کم انصاف دی. اصل کې دا د شپږم صدی عالم دی 471 کې د وفات ته امام قرطبي دې دا هغه خبره کوي شپږ سو کال نن نو سو کال مخکې 471 هجری کې امام قرطبي رحم الله وفات ته دې دا هغه وای و ما فی زماننا شیءن اقل من الانصاف وای نشته د زمون په دې زمانہ کې یو شی ډیر کم دی انصاف نه انصاف ډیر کم شی دا ډیر هغه خبره کوي او هغه زمانہ کې ته دې په دې ویلو چې وینن حلال ملال نشته صرف د غوبدی چې د اسمان نراتوي نو بیا وای زمون په دې زمانہ کې فساد عام شوه سرکشی ډیر شي او ګور خاص کر علماء او طلباء مبارک وای وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية وسوي خلق شريع علوم حاصلي در رياست دا پارا چه مال اسم شريع سي اقتدار ملاوشي ند زان دا پويولو دا پارا بل للظهور في الدنيا بلکه دي دا پارا علوم خلق حاصلي چه دنیا کی خکارا و سرگنشم وغلبت الاقران بالمراء والجدال او پا باس مباحثة کی پا مزولو بان غالب شم و یا غچ دا زل سخته کینه پیدا کئ نو وی نن خلق اغه عدم تقوا تقوا یعنی تقوا پریخه او دا الله رب العزت خوف ختم شوه ده نو کله که سوک تقو شو کی ناغی دا زانه مسئله ورته بیانای په خپلم گمراشی او نورم گمراهان کی عمر رضی الله تعالی عنہ نو غره تپوش یوزل په منبر باندې وی ویلا تزیدو فی مہور النساء تاسو د زنانو په مہرونو کې ډیر زیاتواله مکوئ نو چې کله دا مسله کوئی فقامت امراۃ من ثوب النساء طویلۃ فیها فتص یو زنانو ورته را پاسیدا او دا غی شکل بیان کو چې دنګ کډیو امیر المومنین توی عمر رضی اللہ عنہ توی ولی ما ذالک وی ما ذالک لکا ما ذالک لکا دا اختیارات تا نشتا چه تا پا خلق بانی دا محرونو پا کمولو کی پابندی لگے نو عمر رضی اللہ عنہ ورطوی لی ما ولی ما اختیار نشتا قالت لئن اللہ عز و جل یقول واتیتم احداہن قنطوارا فلا تأخذو منہ شیئا وی اللہ قرآن شریف کی ویلی نی که یو زنانت یو لو یا خزانه پا مہر کی ورکوی نو بیا که طلاق راغی علی بیتنا او توی چه مہرون بسی واکوی نا نو دیتا وی دا حق تابداری عمر رضی اللہ عنہ پا منبر وی امرأت نصوابت و رجل اختعا وی خلق واو رئی یو زنان حق تور سیداو یو سڑے پا مسلک خطا شو دا سنوی چه عمر خطا شو یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ خطا شو وی ورجل اخطأ یو سڑے خطا شو دا سی اغیی چی کلا مسئلہ کی معمولی خطا را غلی نو دا غیی نے رجوع کرے دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ بارک را غلی لگتا سو دفی کی کتابونو کی بوائے بعض مسئلو بارک را غلی وی یوم آش مخ کی دا مرگ نے دے دین رجوع کا بعض ایک را غلی چی دری رز مرگ تپاتے او دے دین رجوع کا یعنی حق طرف تا برا گرزی چکل حق در تا ملاوشی حق در تا ملاوشی او دزان نخبرا دا پا شریعت و دین کسی شیر دا ناروانا قالو سبحانک ویلیو دی فرشتو پاکی دا تال ریا اللہ لا علم لنا نشت دی علم منگتا الا ما علمتنا مگر حاغ چتا کم علم منگتا را کرے انکا بیشکت انتا العلیم الحکیم طيب فوها او حکمت والا قال رب العالمين ویلو یا آدمو اے آدم علیہ الصلاة والسلام انبئهم خبردار ورک دی ملائکو تا بی اسمائهم پنمونو دی سیزنو سر دیوے کہ گر حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ نمغستے خطاب ور سر کرے نو آغیت داغی اسم علم اغه باندې ورته आवाज ورکړې دا سید نور انبیاء علیهم السلام سره چې الله خطاب کوي نونو می ورته اغسته روح المانی لیکلی چې ګور سور انبیاء علیهم السلام سره قران کې خطاب راغله نو الله ورته نو مغسته سیوا زمونږ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا غی سره کله الله خطاب کړي قران پاک کې نو می ورته نه غسته بلکې دا غی او صفت ذکر کړي یا ایها الرسول کلا ویا ایها النبی کلا ویا ایها المزمل کلا ویا ایها المدثر قران پاک کې کلم الله رب العزت خپل حبیب تداسی ندی ویلی چې یا محمد صلی الله علیه وسلم روح المانی لیکلی دی آیات کریمه په تفسیر کې دی چې الله بندگانو ته ادب خای چې زه د خپل حبیب سره کله خطاب او خبرې کوم نو دا غید آداب او خیال ساتلې کی نو ای تاسو سو کې چې تاسو د آداب او خیال بل ساتئ دیو جن ګور دا مساله اگر چنن ناپوهانو په دکانونو په کورونو کې په جماعتونو کې یو پله یا الله نو بل پله یا محمد صلی الله علیه وسلم لیکلی یو خدا مساله را چې فقهاء کرام لیکلی چې په دیوالونو باندې لیکل کول قرآنی آیاتونا دا الله او رسول نمونه دا درست نری زکه د دغه آبادی د دې انجام لړی دلی او رانی دلی خبر له خیال وسه نو په دیوارونو باندې شریعت کې لیکای دا درست نه ده دا د فقه او مساله فقها او ذکر کړي وا بیا یا محمد صلی الله علیه وسلم چې رب العالمین نوې نو بنده تا دا د ابو خیال ساتن پکار قران پاک کې ګوره دی آیات کریمه کې الله منع کړي چې زما حبیب ته بداغی په نوم سره आवाज نه کوي لکه ګوره تاسو دا آیات کریمه د سورې نور پاتلسم پارا کې آخر د سورې نور ګوره آیات د درش پیتم کم مفسر چې ګوره یو تفسیر ګوره نو دی آیات کریمه د لاندې لیکلي فرمائی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا لا تجعلوا مگر زوی دعاء الرسول رابلل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینکم پخپل منسکی کدعاء بعضکم بعضا پشان درا بللو د باز استاسو باز لرا لکه یو بل لمغه आवाज کو ننو مولوالو چې فلانی راشه تعالوا وای زما حبیب ته بدا سے आवाज نه کوي دلتا جلالین شریف لیکلی معرف لیکلی ابن کثیر لیکلی روح المانی لیکلی سمر پسون تفاسیر چې دی وای یعنی لا تدعوه باسمه یا محمد صلی الله علیه وسلم نبی را بلی پدی نم سرچی آ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کی بی ادبی وا اللہ امت دین من کرے دیو جن روح المانی دل تلیکلی چې نبی علیہ السلام ته دا غی په نوم سر आवाज کول او را بل الحرام دی او دا په ژوند نو مون دا غی د دنیا د رخصتې دون پسم دا غی د دنیا د رخصتې دون پسم دی نرا باد جاهلان مليان عوام دوک کوي بس خوشی وی سړی سکارو کی نو بدر راغه خوشاله لور لپاره وی چې دا در لچاوی دي چې دا څه شه ده ناروای مسلم شریف کې حدیث ته اول کال زمونی مرګرو لتیر شو ابن کثیر هم دا حدیث ذکر کړي په اخر د سوره ابراهیم کې صحابان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام غلام او د الله د حبیب د خدمت لپاره ولاړو دي کې یو يهودي راغه د سمسلې ته پوښ وکول نبی علیہ السلام نه نو نبی علیہ السلام ته ویا محمد نصوبان رضی اللہ عنہ ورپس را پاسید و داسی دیکبانی اوالو چه انکریب و چه غرزول ہے نا یهودی ورطوی اولی دی اوالم ایرا اولی دی داسی نمو آخست صحابه کرامو پا دی تریکبانی اوالو تا کول کول ایدی وجه نظمو ٹھولو لماو لیکلی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پا دی سر آواز کول دا حرام و ناروالی کمو روایاتو کچی راغلی بعض روایتونو کې راغلی یا محمد صلی الله علیه وسلم الفاظ نو علماء لیکلي وې دا د منع نه مخکې یا کتا سو ګورې غ حدیث کې نو دا چې ته باندې چی راغلې آداب النبی صلی الله علیه وسلم نه خبر نی نا باندې چا نو دا سی ویلي د دې آیاتی کریمه له سوچ کوي تاو چې تلاوت کوي نو ګورې هر پیغمبر سره چې الله خطاب کوي نو نوم ورتالي د حضور صلی الله علیه وسلم نم مبارک پینزه کرا تا قرآن کی راغلے سلور کرا تا پلفظ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پینزم زل پلفظ دا احمد والے خو خطاب سرا اللہ ورطا یا ایوہ النبی وی یا ایوہ الرسول وی نو دی سرا آواز کو اللہ روا دی اگر دا اغا وقت کی ناروا دے چی عقیدہ دانی گی دی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر دے او زمان دا حال نخبر دے وغاوری ذکر یا اللہ معنا دا چی یا اللہ تارا بلم و تارا مدد کو کچر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر عقیدہ دامی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر دے او اغا زمان دا حال نخبر دے دلری و دنیز دین زمان یو شانت اوازوری نبی آده دین کفر و شرک جوڑی کچری عقیده غلط نین و داس کول حرام دی او کچری سوی عقیده مثال پتور گڑو وڑی نبی آده دین شرک جوڑی گی قال ویلی واللہ رب العزت یا آدم و آدم علیہ السلام انبئهم خبردار ورک دویتا بیاسمائهم لانے شیده او د دې دادا فواید دي فلما انبا عمر کلچ خبرداري ورکړی و غویتا بیاسماهم فنمونو د دغې سي زنو سرا نفضیلت د ادم علیه السلام ثابت شو او دې کې ګور علماء لیکلي و یا ادم علیه السلام فضیلت چې الله په ملائکه ثابتور نو ډېری طریقې وي خدا غي د پاره الله رب العزت اغلار د علم اختیار کا ما او تعالی چې ګوره فضیلت په علم ده دې کی اشاره ستوا الله په نور سيزونو سره آدم عليه السلام غرواله ملائکه تخکار کولې شو خود علم په ذریخ کار کو چې ګوره دې عالم دې تر دې سيزونو پته دا او تاسو له نشتا معلومه ده شو چې فضیلت په علم وي واغه علم چې پاغه باندې عمل وي علم یو ډېر لوی شی دی قران او سنت خو به شرط دې چې هغه سره علم وي عمل وي او که علم وی او عمل وی نو بیا خو قران پاک د بد عمل عالمانو مثالونه کله د سپو سره پیش کړي وای فمثله کمثل الکل او کله وای مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار د خرونو سره مثالونه پیش کړي قال ویلی والله رب العزت الم اقول لكم آیا ما ویلی نو تاسو ته فرشتو انی چی بیشک از اعلم پوہیگما غیب السماوات والاردوی پپٹو سی زنو دا اسمانو نو دزمکو آو تاسو ته دا پٹو سی زنو پتا نشتا تاسو لس پتا وچی آدم علیہ السلام پدی پیدا کی دو کس حکمتو لے و اعلم از پوہیگما پاغسبانی تبدونا چتاسو اخکار کوئی وما کنتم تکتمون او حق چیئی تاسو پٹون کی وی سرگندون نسا مراد دی لکم اخی ملائکوی اللہ تاغسو پیدا کے یفسد فیها ویسفق الدماء او پٹون نسا مراد دی دا ملائکو پدی ٹولی کی ابلیس و شیطانمو اغه پزړ کی کینا او حسد او غرور او تکبر پټ ساتل او وما کنتم تکتبو او هغه چې ایتا سو غیل رپټون کی اواز دام ویلو چې د ملائکه پزړ کی دا خبره تیرې دا چې الله بدا سي مخلوق پیدا ان کی غنی چې زموږ نه دی غورو الله وې ز پويګم کس ښکارا کوي او ز پويګم پاس چې تاسو پټوي ځکه د مخلوق دا پټول او سرګندول د مخلوق د خپل منځ په اعتبار دی د الله روان دی پټ او سرګند نشته ټول باندې یو شان دی عالم دی دا چې وای دا شی پټ دی او دا شی سرګند دی نو دا زما او ستا په اعتبار دی او دا دلته موي چې پټوي یعنی یو بل نه پټوي الله نه څه شي پټيږي را واعلم از پويګم ما پاس تبدونا چې تاسو اخکار کوي او سرګندوي وما كنتم تكتمون او هغه چې تاسو غیل رپټون کی خپل منس کی یو بل نه پټوي ورنه الله رب العزت نه څه شي دا پټيږي را وما كنتم تكتمون او هغه چې تاسو غیل رپټون کی وَإِذْ قُلْنَا آيَات كَاغَ وَخْچِ وَيْلِيُ مُنْغَا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا یاد آیات بگیا ہوا ہے انشاءاللہ بیا سر نگو رہے کوشش دے دیکھا وئی کلگ بھی یو کڑیروی چی تاسو پیزان پو آگئے یو یو آیات مانے پو ایدل سور علوی خبر آگا سور علوی لوی اجر دے پدے کی پورا یو آیاتی کریمہ بانے زان پو یول پاغی کی پسمر مسلو سڑے پوشی ہر آیات کی تقریبا یو باب دے علم جوڑی گی نو یو آیات زدکول سرد آغی دا مسائلو نا دا زر رکات و نفل و نسیوا خبر قالو ویلیو دے فرشتو سبحانک پاکی دا تالر یا اللہ لا علم لنا نشت دے علم منگتا إلا ما علمتنا مگر اچ تاک ملم را کړې دې مونتا انک بشکت انت العلیم تای پوی دن کې پار یوشی الحکیم اوتی حکمت والا قال ویلی والله رب العزت یا آدم اے آدم علیہ الصلات والسلام انبئهم خبردارے ورک دویتا بے اسمائہم پنمنود دی سیزن سرا فلما انبأہم ہر کلچ خبردارے ورکڑو دویتا بے اسمائہم پنمنود دی سیزن سرا قال ویلی واللہ رب العزت علم اقل لکم آیا ما تاسط ویلی نو انی چی بیشکز اعلم پوہی گما غیب السماوات پپټو سيزونو د اسمانونو والارض یو دزمکو واعلم از پویګم ما پاس تبدونا چتا سوی اخکار کوي وما كنتم تكتمون او هغه چی تاسو غیر رپټون کی فرمای و اذ قلنا یاد کا هغه وخت چې ویلی مونږه للملائکتی فرشتو تا اس جدو سجدو کئی لآدم حضرت آدم علیہ السلام تا فسجدو نو سجدکڑی واغوی الا ابلیس مگر شیطان نو کڑی ابا انکار کڑیو شیطان د سجدی کولو نا واستكبر اوزان لوی او غټ غنلو وکانا من الکافرین او د کافرونا کله چې الله رب العزت د حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام دا غوی فضیلت په ملائکه باندې ثابت کو نبی ور توی چې سجده ورته وکړي وګوره په شریعت متطهره کې د سجدي سو قسمونه دي یو ته سجدا د تعظیم د کرام او د عزت وای دویمه سجدا د عبادت ته سجده د عبادت دی ته وی لکه دا مسکی مونږ او تاسو د الله روان دی دا خپل تندې پزمک کیدو دی ته د عبادت سجده وی دا مونږ په دې عقیده باندې کوو چې الله زمونږ مالک دی خالق دی مونږه بندگان یو او د عبادت په نیت دا خپل تندې پزمک او په خاورو الله روان دی کیدو دی ته وی د عبادت سجده یو د تعظیم او د احترام او د اکرام سجده وی لکه د چاروان د سر ټټول داغه د تعظیم د وجنه داغه د عزت د وجنه نو هر چې سجده د عبادت تا دا په تمام او اسماني او دینونو کې مخلوق ته منع دا بلکې کفر او شرک ده. دا آدم علیه السلام د دور نراوالی تر امام الانبیاء او سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم پورې سمرا اسماني دینونو چې دی په دې ټولو کې د عبادت سجده کول مخلوق ته شرک او کفر ده. یو سجده د تعظیم ده د چا دی عزت د وجنا هغه ته سر چټول او جکاوي دل نو دا د تعظیم او د عزت سجده زمونږ د دې شریعت متطهره نه مخکې په نورو شریعتونو کې مخلوق لجایږي. او زمونږ په شریعت کې دغه سجده منسوخه شوه زان په خبره پوی او یو سجده د عبادت تا نو دا په اس یو دین آسماني کې مخلوق د پاره روا او جایز نه ده بلکې د عبادت سجده مخلوق ته کول مخلوق کوونه دا ک غټه دا ک ولی دې ک قبر دې ک مړه دې ک ژوند دې ک انسان دې ک بادشاہ دې د عبادت سجده دا غړوان دې کول دا کفر دې او شرک دې. یو سجده د تعظیم او د عزت او احترام ده نو دا په دی نورو دینونو کې جایز و لکه دی کې دا آدم علیه السلام ته ملائکو چې سجده کړی و نو دا د هغوی د تعظیم د وجې نه و دا سجده د عبادت نه و. لکه سوره یوسف کې وتاست راشي چې یوسف علیه السلام ته د هغه رونو او والدینو سجده وکړه داد والدین او درونو سجده کول یوسف علیه السلام ته داد تعظیم سجده و زمون په دې شریعت متطهره کې دا خبره منسوخه شوه د تعظیم سجده مخلوق لکول حرام دی او ګناه کبیره. لکه سلمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته ویلو دا الله حبیب دا خلق بادشاہانو ته سجده کوي نو ته ډېر لایق یې زمون ته سجده وکړه. نبی علیہ السلام وی کما سیوا د الله نه بل چاته د سجدی گنجائش وی نما بری خزو او دی بی بیانو ته حکم کړي وی چې سار او ما خام دی خپل خواندانو ته سجدی کوي هما سیوا د الله نه بل چاته سجده کول لسی دا ناروا او ناجیز. نو دا سجده د عبادت د تعظیم په نورو دینونو کې جایز او د زمون په شریعت کې منسوخ ده لکه ټول مفسرین د دې طریقې لري. او حضرت علامه رحمت الله علیه بیان القرآن کې لیکلي چې دا د مخلوق روان د تعظیم سجده چې منع ده دا روایت تقریبا سد شلو صحابه کرام نو منقول دي ته حدیث متواتر او مشهور وجه دی وجنه زمون دی علاقه کې دا باز خلق پیران او تسر جټي استادان او تسر جټي دی اخترونو کې باز زنانه مور او پلار او سر خواخله پخپو پروزی ندار شریعت نه خلاف خبره. مشکا شریف کې راغلی انس رضی الله تعالی عنہ دیم جن کی حدیث ته نبی علیہ السلام نے تپوس کړو چې مونږ کې اورور د بل رور مسلمان سره ملاویږي نو د تعظیم د وجنه ورته د اثر چټکی د الله حبیب ورته وینا د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین نا بلوی عزت کول وال سوق جوړ شید نبی علیہ السلام خو سره ورته نه چټ کړي سره نه چټ کړي ندا پخو پر وتل دارنګي والدین او تایا سر خواختا داد شریعت نه خلاف او ناروا دي. یو مسله ګوره بل ده د والدینو لاس کسوخ کولای د استادانو د بزرګانو لاس کولای نو دا په شریعت کې جایز دي. کله که تاسو خیال وي هغه لاس کولول د پارم سر چټول راشي خو دغل ته سر چټول مقصد نه دی بلکې لاس کولول مقصد دی. لکه باز نه پوها چې کله مسله په خلکو غټوړی نه وي دا خو چې تسله کته کیږي کله په پیزار راخلی کله بس شیرال ربیا خو ته من هناراله هر شی کې اراده او نیت دا ضروری وي. کيو سره د استاد یاد والدینو اغلاس کلی او د لاس کلولو د پار سر ټیټ کو نه دغل ته سر جټول مقصد نه دی لاس کلول مقصد دی خبر له مخال رسول نو د خپل والدینو لاس کلول د والدینو خفیق کلول د خپل استادانو لاسونو کلول دا په شریعت کې د دې ثبوت شاهدی بارکی حضرت مفتی شفیع رحم الله داغه بهترین کتاب د ځان لکه سوکلی جواهر الفقه دا په مختلف رسالو باندې مشتمل کتاب دی پاغی کی او رساله پدیم دا چلاس کلول د والدینو لاس کلول دا اولیاء او بزرگانو دا څنګه دی حضور صلی الله علیه وسلم خپل مبارک دا غی لاس مبارک صحابه کرام خپل کړي دا غی نفس نور داسې ترتیب سر راغلی نیو تقبیل له کلول د لاسونو د خپودی دا جایز دی یو پخو پریوتل نو پخو پریوتل په شریعت کې شه د مور خپلار نور خدمتو کا نور عزت او احترام او خو پخو پریوتل په شریعت کې نشتا سر ټټول د پیر یاد فقیر یاد عالم یاد والدین روان دي په شریعت کې نشتا سر بما سیواد الله نه بل چاته نه جټه ځکه دا سر چې ټټ کې بد دینه رکو جوړ شي او رکو دا الله حق دی سجدا دا الله رب العزت حق دی فخابدا تیس طریقہ وا چی دا کافران و بادشان و روان دی بدا غیر عیت دا محفظ مکا کی خو دا بدا غیر تازی ہو چی ما گورد بادشان روان دی تندے پز مکا کی خو مخم پز مکا کی خو دا سی تازیم زمون پدی شریعت متوحرہ کی دیچا نشتا و از قلنا یاد کا وخ چویلیو منگا للملائکت فرشتو تا اس جدو لی آدم سجدو کئی حضرت آدم علیہ السلام تا دیکھ دو علماء اختلاف ہو چی دا سجدہ سنگوا یو قول دامو چی دا سجدہ اللہ توا حضرت آدم علیہ السلام پا منزلی دا قبلے ہو لکمون ہوتا ہو سجدہ اللہ تا کو لیکن پا طرف دا خانہ کعبے کو زمون سجدہ خانہ کعبے لنے دا سجدہ مو اللہ لدا خو زمون دا اتفاق او دا اتحاد یو جہت اللہ جوڑ کرے خانہ کعبہ نو بعض اهل علم لیکلی چې د آدم علی السلام په منزلې د قبله او دا سجده په حقیقت کې الله رب العزت توا خو بعض علما لیکلی چې نه صحیح قول داده چې دا سجده آدم علیه السلام توا او دا سجده د عبادت نه وا بلکې د تعظیم وا او دا چې سجدي په مخکینو دینونو کې د مخلوق وړاندې جایز وي زموږ په شریعت کې دا خبره منسوخه شوه وَإِذْ قُلْنَا آيَات کا وخت ویلو مونږ له ملائکه ته فرشتو ته سجده وکي آدم عليه السلام ته فسجدوا نو یې سجده کړو الا ابلیس مگر شیطان نو وکړي د دې کې دا مسله علماء ذکر کړي چې دا ابلیس د ملائکو نو او کده پیریانو نو یو قول د علماء دې کې دا چې دیم د ملائکو نو نو الا ابلیس کې ابلیس د ملائکو نشي نو استثناء به متصل شي استثناء وس شي متصل وش د باز عالمانو دا قول لې چې ابلیس د ملائکو نه دی دویم قول لاره چې نه ابلیس د ملائکو نه دی بلکې ابلیس د پیریانو او د شیطان د جناتو نه دی او دی قول ته علماء ترجیح ورکړي هغه قول چې کوي چې ابلیس د ملائکو نه دی دغه قول ضعیف دی او دی بارک کوم روایتونه چراغلي نو غي اسرائیلیات دي صحیح قول دار چې ابلیس د جناتو نه دی ابلیس د جناتو نه دی او درېم قولمو خو هغه هم دی دوه تراجیو چې بعضې وي چې ابلیس د جناتو نه دی خدا جن د ملائکو یو ټوله خو صحیح قول په دې دریو قولونو کې سره چې ابلیس دا د جناتو نه دی او دا غي ګڼ دلایل دي یو خدا دې حدیث د مسلم شریف کې راغلی چې دا حدیث ګڼو کتابونو مفسرینو ذکر کړي درې قسم مخلوق دي الله انسانان د خاور نه پیدا کړی. ملائک حدیث د مسلم شریف کې راغلی الله د نور نه پیدا کړی. او پیریان دا الله د نار نه پیدا کړی ور چورته وځ. نو قران شریف کې سوره پیری د آیاتونه راغلی چې ابلیس په خپل وای خلقتنی من نار خلقتنی من نار الله زده د اور نه پیدا کړي. او د ملائکه مبارکه د مسلم شریف دا حدیث نص ده چې ملائکه الله د نور نه پیدا کړي. نو د نور او د نار په منځ کې فرق ده. په خپل بار بار قران وایي چې شیطان وایي خلقتنی من نار خلقتنی من نار الله زده د اور نه پیدا کړي. دریم د قران نص ته لکه وګورئ تاسو سوره کهف پیلسما پارا کی سورہ کہف راضی التا اللہ رب العزت حال دی ابلیس چی ذکر کئی نو دغه ترتیب سره ویلی وګورئ آیات 50م وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا وَإِذْ قُلْنَا آيَاتِ كَأَنَّهُ وَحْيٌ مُنْزَلٌ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا مَلَائِكَةُ تَسْجُدُ كَيْلِ آدَمَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ فَسَجَدُوا نُسْجُدُ كَدِوَاغِي إِلَّا إِبْلِيسَ مَغَر شَيْطَانٌ وَكَڑی كَانَ مِنَ الْجِنِّ دَاوُد پِریانُ نَا نانسو کان من الجن خدا ابلیس د پیریانو نا ففسقان امر ربه نو نا فرمانی کړو د حکم د خپل رب نا افتتخذونه آیا نسیتا سدا ابلیس و ذریته اولاد د ګور دا ذریت بل دلیل له چې شیطان د ملائکو نو نو ذکر ملائکو اولاد ني ملائکو کی توالد او تناسل طریقہ دا اولاد نشتا او دی ابلیس دا پارا باقاعدہ سری قرآن بار بار وی و ذریتہو دا شیطان اولاد شتا شیطان دا پارا بی بیا نشتا اولاد پیدا کی ملائک دا توالد او تناسل سری پاک افتتخذونہو آیا نسیتا سدے و ذریتہو اولاد دا اولیاء من دونی دوستان او مرگری لاوزمانا وهم لکم عدون او دوی تاسو دپار دشمنان دی بیس لزالمین بدلا بد دا شیطان دپار د ظالمان دوست بدلا پبدلی د دوستی د الله کی نو دا نسو چی دا ابلیس دا د ملائکو ننرے بلکی دے پیریانو ننرے دویمه مسله علماء دا ذکر کړي چې اهل سنت والجماعت مسلک لري او قران بارکی نصوص راغلي چې ملائک د الله یو داسې مخلوق دي چې معصوم دي معصوم هغه لوی چې د ګناه نه پاک دي اوس که چرته وي چې شیطان د ملائکو نه دي نو د ملائکو عصمت پاتې رشه د ملائکو عصمت پاتې رشه نو صحیح قول لاره چې ابلیس د چانو دا ملائکو نه نه دی بلکې د پیریانو نه دی او د تبا قاعده حکم شو ویره دل چې حکم نه شوی نو څنګه دل وای چې سجده دی اونکا نو سوره اعراف کې به تراشید تم حکم شو الله خپل ویلی لکه ګورې سوره اعراف پاتم پار کی سوره اعراف ګورې د تبا قاعده د الله د طرف نه حکم شو چا آدم علیہ السلام ته سجده او که خود کړی نه آیات ګورئ دولسم قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك دولسم آیات ته اتمه پارا سوره اعراف ابتدا قال الله رب العزت ورت ویلو ما منعك سشی من کړه دې تعال ر ابلیسا الله تسجدا دا چتا سجده انکا اذ امرتک کله چې ما تا ته حکم کړو نو حکم ورته شو قال شیطان ویلی وانا خیر منه زغورم د دغه ادم علیه السلام نا خلقتنی من نار پیدا کړی دی مزدور نا وخلقته من تین او پیدا کړی دی د ادم علیه السلام د خټی او د خاور نا نو دل با قاعده حکم شوی حکم ورته شوی فسجدوا الا ابلیس او دی ابلیس بارک علماء لیکلو چې دا اسم جامد دی او کنا سے اشتقاق یو نو باز یو دا ابلاس نه ماخوذ ابلاس په معنا د ناو مې دی راځي ابلیس ته ابلیس لوی وای د رحمت خداوند دی نه ناو مې دی دیو جن د الله د رحم او کرم نه ناو مې دی کی بنا ایمان د ير یو د امید په منس کې دی عمر رضی اللہ عنہ بارک راغلی او یار انسان تدا سے پکار دیا را وی کا اللہ حکم کی چدا ٹول دی جنت لزی مگر یو نا نو دی دمر یری چی دیوی دا یو بما یادے او بل طرف لبا دور امید ساتی کا اللہ وی ٹول دی اور تزی مگر یو دی نزی نو وی بچ دا یو بیر زی امید بدا اللہ نساتی بل طرف لیر بساتی ابلیس تا ابلیس ولی وی دے دا رحمت خداوند دین نا امید دے ابلاس پا مانا دا نا امید دے راز ابلاس پا مانا دا نا امید دے راز لکا قرآن کی دا مادر زی پزے ذکر دا قرآن کی دا مادر زی پزے ذکر دا فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ اللہ وی ناسا پی دی بیا نا امید دو نو دا مبلسون ابلاس مادر دا نا امید دے قرآن کی راغلے فسجدوا الا ابلیس اوس چې ابلیس کله دا پیریانو نشو نو دې ته استثناء منقطع وای لکه طالبان په بي استثناء متصل اغيله وای چې دا مخ کې پاغه غنو کې داخله خو الله سره را بار کی منقطع عادی اغي ته وای چې هغه سره داخله نه و نو بار کول له ضرورت نشتا الا ابلیس مگر شیطان ابا انکار کړو د سجدې کولونه دا ابا غمفول دي دې کې محذوف کړي ابا اي عن السجود انکار کړو د سجدې کولونه واستكبر او ځان لوی او غټ ګڼلو تکبر ستوي ځان دبل نغټ ګڼلو استکبار یعنی دې ځان غټ ګڼلو طلب کول دیو جن دایو ناکار خویو صفت چکل انسان کی عجب راش دیوی زما غنتی سوک نشتا زان غنتی سوک نگڑ چکا تقوادارم پرزگارم ندا خوزے دا دیر ناکار صفت او کل سرد دینا چی سڑی کی لوی لوی صفات وی دا لوی لوی صفات و دا کمالات و خاون دے و دیزر کی اللہ او دا سی عاجزی پیدا کرے چی دیوی زدار چان اللہ دے دا وسنګ کی دې لپاره به الله لجاړی کې چې زړه کې دارا دي چې ما غونتی سوک نشتا نو دا هغه ناکاره ماده ده چې شیطان دې شیطانی مقام تر رسوله او که زړه کې دای چې ما غونتی بیکاره ورو سوک شته نه دې لپاره به الله تجاړی چې الله په دې زړه کې عاجزی پیدا کړي او غرور او تکبر ته وباسي انسان هغه کامل انسان دې چې وای چې زما غونتی بیکاره ورو سوک شته نه و یوزل توازو ذکر کیدو در رشید احمد گنگوہی رحم الله په درس کې نو طالبان له وی کزه در لقسم وکرم نو تاسو زما خبره به ومنئ وی بلا قسم منو وی تاسو کې دې ټول نززان الله دې غړو حضرتان وی رحمت الله علی کتابونو کې راغلی هغه به ز په اعتبار د انجام او د عاقبت د سپیو د خنزیر نمزان الله دې غړو ځکه سپیو خنزیر د پاره حساب کتاب او جهنم نشتا او انسان کچره د خاتمه په کفر شنو د سپیخین در نملان دی دا ستا کنه نو دا انجام پته نه لګي او اصل کې دا غرور او تکبر وي ال راضي چې رسړي په خپل انجام او عاقبت باندې سوچ لري نن تلوي تقوا دار پرزګار خو پته سره به انجام سره جوړي انجام سره جوړي دی وجن عاجزی او تواضع پزان کرا وستر د ځان ډیر کمزور غړل دا د صحابه کرامو شانو چې سرد لولی صفاتو نا دا غي د خپل ځان نکر کا غونته کې دا ځان ورته بیکار اخکارید ځان ورته سو بیکار اخکارید دی وجن الله لبا جاړی چې الله پزړه کې داسې حالت پیدا کی چې ار وسړی ته د ځان نکر کا ورزی او وی جی زما امر بیکار نشتا او همیشه خپل عیبونو ته ګورئ نقصاناتو له ګورئ او همیشه دا سوچ کوئ چې زما انجام بس جوړی علامہ مولا علی قاری رحم الله ذکر کړی دی شرح فقہ اکبر کې چې یو عالم دین لوی عالم دینو بادشاہ ورته وی ظالمان بادشاہ نر قسم به حرمتی د علماء کوي وی استاد ګیری دا وخت به تر دی او که زما د سپید لکې دا وخت نا عالم ورته اصل کې دوه خبرې یو شیر کمال ملاو شو نو بیا زما د ګیری وخت به تر دی